50 languages. 16. 16. Aastaajad ja ilm. Aastaajad ja ilm. Need on aastaajad. Need on aastaajad. Kevad, suvi. Kevad, suvi. Sügis ja talv. Sügis ja talv. Suvi on kuum. Suvi on kuum. Suvel paistab päike. Suvel paistab päike. Suvel käime hea meelega jalutamas. Suvel käime hea meelega jalutamas. Talv on külm. Talv on külm. Talvel sajab lund või vihma. Talvel sajab lund või vihma. Talvel oleme hea meelega kodus. Talvel oleme hea meelega kodus. On külm. On külm. Sajab vihma. Sajab vihma. On tuuline. On tuuline. On soe. On soe. On päikesepaisteline. On päikesepaisteline. On selge. On selge. Kuidas on ilm täna? Kuidas on ilm täna? Täna on külm. Täna on külm. Täna on soe. Täna on soe.